1. Het NOS-journaal. Bij een Israëlisch bombardement in Khan Yunis is het hoofdkwartier van de Palestijnse Rode Halve Maan getroffen. Dat meldt de hulporganisatie zelf. Er zouden meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Er zijn op dit moment zware gevechten gaande in de stad in het zuiden van de Gazastrook. In Turkije zijn 33 mensen gearresteerd op verdenking van spionage voor Israël. De verdachten zouden buitenlanders die in Turkije wonen hebben bespioneerd. De verdachten werden in 8 verschillende regio's van het land opgepakt. Details over het onderzoek zijn niet vrijgegeven. Het aantal aardbevingen in Nederland blijft dalen. Volgens het KNMI waren er het afgelopen jaar 62 aardbevingen. 3 jaar geleden waren het er nog 95. Volgens het instituut is er een direct gevolg tussen de afname van aardbevingen en het afbouwen van de gaswinning. Toch kunnen er in het noorden van het land de komende tijd nog bevingen voorkomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit noemt de gezondheidsclaims op de verpakkingen van de helft van 50 onderzochte eiwitrijke producten misleidend. De producenten hebben waarschuwingen en soms ook boetes gekregen. De teksten op de verpakkingen en de websites moeten worden aangepast. ANWB, verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 6 kilometer file tussen Eurmond en Roosteren. Door modder op de weg zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is maar liefst 30 minuten. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht door een gat in de weg tussen Weert Noord en Kelpen-Oler een kwartier vertraging in 8 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom een kwartier vertraging tussen Barendrecht en afrit Numansdorp in 6 kilometer file. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven. Goedemiddag, tot 4 uur praat ik over de invloed van geld op ons leven. En bij het Leger des Heils bekommeren ze zich om de mensen met het allerminste geld, zoals bijvoorbeeld daklozen. Maar als het Leger des Heils ergens een nieuwe locatie voor die doelgroep opent, zijn omwonenden daar niet altijd blij mee. Ze stinken als de pest, maken de lifttokens kapot. Dus gewoon, eigenlijk is het een beetje schandaal. En over het werk van het Leger des Heils praat ik zo meteen met bestuursvoorzitter Harm Slomp, die zelf ooit een bijzondere overstap maakte van de top van het bedrijfsleven naar de hulpverlening. Geld of je leven. Maar we beginnen bij iets heel anders. Want een jaar geleden kelderde het vertrouwen in de bitcoin richting het nulpunt. Nadat een van de grootste cryptovaluta-beurzen ter wereld failliet was gegaan. Maar de stemming is inmiddels helemaal omgeslagen. Want vanochtend kwam de koers van de virtuele munt voor het eerst in 2 jaar weer boven de $45.000 uit. Dat is 41.000 euro. Dat heeft alles te maken met een besluit dat de Amerikaanse toezichthouder, de SEC, binnenkort moet nemen. Ja, hoe dat allemaal precies zit, want dat is best ingewikkeld, ga ik bespreken met bitcoin-expert Bart Mol. Bart, goedemiddag. Goed dat je er bent. Goedemiddag. Dat besluit van die Amerikaanse toezichthouder, waar gaat dat eigenlijk precies over? Ja, dat gaat over de zogenaamde Bitcoin ETF's. Een ETF is een exchange traded fund. En eigenlijk is een ETF een manier om goedkoop en makkelijk in moeilijke dingen te kunnen beleggen. En bestaat al heel lang. Het is bijvoorbeeld een manier om in goud te kunnen beleggen zonder dat je zelf een goudstaaf in een kluis hoeft te leggen. Het is een manier om in olie te kunnen beleggen zonder dat je zelf een vat olie in de schuur moet hebben. Of in een mandje met aandelen zonder dat je al die aandelen zelf moet gaan zitten verkopen en kopen. En hoe dat werkt is voor dat? Bitcoin hetzelfde. Hoe werkt dat dan precies? Nou ja, er is een partij die gaat bitcoin kopen en die geeft dan zo'n ETF uit. Dat is eigenlijk een waardepapier. En jij kan naar die partij toe gaan en dan kan je zo'n papiertje kopen. Ja. En dan weet je, voor elk papiertje dat uitgegeven wordt, ligt er een bitcoin in de kluis. Maar het bewaren, het aankopen, het administreren van al die bitcoin, dat hele proces wordt door iemand anders gedaan. Dus je hoeft eigenlijk alleen nog maar op de knop te klikken in plaats van dat je zelf met een moeilijke wallet en gekke wachtwoorden aan de slag moet. Waar natuurlijk heel veel mensen een beetje bang voor zijn als ze over bitcoin horen. Het is eigenlijk een soort beursfonds, toch? Een soort aandelenmandje, alleen dan ook met andere dingen dan alleen aandelen. Het kan een mandje aandelen zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een goudstaaf zijn, of wat ik zeg, een vat olie of een kilo graan. Ja, je hebt de gekste ETF's. Ja. Daar kan bitcoin dus misschien nu onderdeel van gaan worden als de Amerikaanse toezichthouder dat gaat goedkeuren. Dat hebben ze jarenlang niet gedaan. Waarom overwegen ze dat nu wel? Nou ja, dat heeft meerdere redenen. Het is heel interessant, maar het is best een complex vraagstuk wat je nu in die crypto-wereld ziet. Ten eerste, wat je zegt, de SEC heeft jarenlang eigenlijk gewoon bij elke aanvraag die er binnenkwam, want die worden al 10 jaar lang gedaan. Mm-hmm. Daar wordt er gewoon een groot kruis doorheen gezet en die gaat papierversnipperaar in. Ja, je ziet nu voor het eerst dat daar serieus naar gekeken wordt. En dat heeft een aantal redenen. Ten eerste bijvoorbeeld omdat, je zei het in de intro al, FTX is failliet gegaan. Hè? Sam Bankman-Fried, SBF zoals die genoemd wordt. Die ja, heeft dat daar, is die valutamarkt waar bitcoins verhandeld werden. Ja, precies. En dat is natuurlijk helemaal fout gegaan onder het toeziend oog van de SEC. Dus daar worden door politici worden een beetje gevraagd van ja, maar jullie zijn bezig, jullie zetten overal een streep doorheen, maar ondertussen, mm-hmm. Waar je toezicht op moet houden, doen jullie niet. Dus doe je taak is. Dus je ziet dat politici een beetje beginnen om te draaien. Daarnaast is de SEC een paar keer op hun vingers getikt. Door de rechter met betrekking tot een aantal lopende ETF-aanvragen. Dus die moeten ze weer opnieuw gaan bekijken. Ja. Dus je ziet langzaamaan dat de SEC niet zomaar meer van die ETF-aanvragen af kan wijzen. En daar is nu bovenop gekomen dat in plaats van de wat kleinere ETF-aanbieders opeens BlackRock zich ermee ging bemoeien. Ja, dat is een grote vermogensbeheerder, hè? Ja, de grootste ter wereld inderdaad. Ja, en die stuur je niet als SEC zijnde zomaar met een kluitje het riet in. Nee. Nu zien beleggers dat dus als een positieve ontwikkeling, want daarom gaat de koers van de bitcoin omhoog. Ja. Maar waarom denken beleggers in bitcoin dat dit een goede ontwikkeling is, ook voor de waarde van de bitcoin? Nou ja, wat er een beetje gehoopt wordt door veel bitcoiners, en het is de vraag of dat daadwerkelijk zich uit gaat spelen, is dat nu de poorten open gaan. En dat achter die poorten alle grote bedrijven, de massa staat te wachten die de afgelopen jaren bitcoin beleggen te moeilijk vond, of dat niet mocht vanwege regelgeving, of het was te complex of te veel administratie. Ja, dat die nu met zo'n simpele ETF opeens zeggen van ja, nu is het wel de moeite waard. Ja, en dat zou betekenen dat er de vraag naar bitcoin enorm stijgt, terwijl het aanbod, hè, 21 miljoen bitcoin, daar blijft het bij. Dat hetzelfde blijft. Ja, en als de vraag omhoog gaat en het aanbod blijft hetzelfde, dan stijgt de prijs. Dat is natuurlijk simpele economische wet, om het zo maar te zeggen. Ja, en daar wordt dus nu al op gespeculeerd. En dus zien we die prijs van die bitcoin omhoog gaan. Betekent dat ook dat mijn pensioenfonds straks in bitcoin kan gaan investeren? Kan, ja. Maar of ze het gaan doen, dat is het tweede natuurlijk. Maar wat denk jij? Ik denk dat een pensioenfonds dat misschien niet zomaar uit zichzelf doet, maar wel uiteindelijk als er vraag is vanuit de mensen van wie dat pensioen is. Mm-hmm. En wat je bijvoorbeeld nu al wel ziet, is dat family offices, die het vermogen van rijke families beheren, dat die daadwerkelijk wel vragen krijgen van nou, ik zou misschien wel een beetje bitcoin willen naast aandelen, commodities, grondstoffen, mm-hmm. Noem het maar op. Dus ja, ik zie dat niet. Er zijn 2 miljoen Nederlanders die een beetje crypto hebben. Hè? Vergeet dat niet. Ja, die hebben ook allemaal een pensioen. Dus ja, ik sluit dat niet zomaar uit. Ik wil wel even waken. Ik ga hier niet vertellen van ja, dat gaat morgen. Of, hè, die deadline is 10 januari. Stel, je wordt goedgekeurd dat de volgende dag alle Nederlandse pensioenfondsen dik in de bitcoin stappen. Absoluut niet. Maar nu hebben ze die mogelijkheid eigenlijk helemaal niet. En die komt er wel. En waarom zou een pensioenfonds het willen? Want je kunt, ja, we hebben ook gezien, zeker de afgelopen 2 jaar, dat die koers van de bitcoin eigenlijk extreem instabiel is. Ik bedoel, een jaar geleden was het nog maar €15.000 waard. Dat is minder dan de helft van nu. Het gaat op en neer. Klopt. Kun je niet beter gewoon in aandelen investeren, omdat dat toch ook een echte waarde vertegenwoordigt? En de bitcoin, ja, het is toch een beetje gokken. Dat zijn wel een aantal fikse uitspraken achter elkaar. Kijk, de aandelenmarkt is de afgelopen jaren ook flink omhoog en omlaag gegaan. Ja. Ik bedoel, tijdens de coronacrash, als je in aandelen zat, ging je ook natuurlijk tientallen procenten omlaag. Maar die vertegenwoordigen de waarde die een bedrijf heeft, toch? En de bitcoin is wel wat ongrijpbaarder, in ieder geval voor een leek als mij. Ja, nee, ik denk dat ongrijpbaar, daar schaar ik me wel achter. Het is moeilijker inderdaad om dat een plekje te geven. Dus wat ik zeg, ik zie ook niet precies pensioenfondsen daar direct instappen, maar er zijn zeker wel bedrijven voor wie dat interessant zou kunnen zijn. En het hangt ook af, hè, wat gaan we dit jaar macro-economisch zien? Kijk, met hogere rentestanden is het voor veel mensen en bedrijven gewoon interessant om weer wat te sparen of om staatsobligaties te kopen. Ja, mocht dat beleid weer wat omgedraaid worden, dan worden dit soort assets weer interessant. Ja. Kijk, ik denk dat de positiviteit komt er vooral vandaan omdat er gewoon een extra manier komt die heel simpel is, die mensen gewend zijn om in Bitcoin te kunnen investeren. Goedkoop, veilig en makkelijk eigenlijk. En dat zijn precies drie dingen die tot nu toe niet echt mogelijk waren. Bitcoin is vaak duur om te kopen. Je moet een eigen wallet aanmaken. Mm-hmm. Dat is best wel complex. Als je één foutje maakt, dan is het direct fataal. Want ja, het is een blockchain, dus je kan niet zomaar de klantenservice bellen. Ja. Ja, dat verandert nu wel enigszins natuurlijk. Ja. En ik denk dat dat het meest positieve is wat die mensen zien. Ja, en dat zie je dus ook nu terug in de koers van die Bitcoin. Het gaat ervan uit dat die toezichthouder het ook gaat goedkeuren. Maar goed, eigenlijk hebben ze alleen nog maar een onderzoek aangekondigd. Wat nu als ze zeggen, nou, het feest gaat toch niet door? Ja, dat kan. Dat zal denk ik wel eventjes een flinke domper zijn. Ja. Is die kans aanwezig of denk jij nee, dit wordt wel goedgekeurd? Nou, kijk, wat het is best wel een complex verhaal. Maar het komt erop neer dat er, denk ik, een tiental van die ETF-aanvragen zijn. Mm-hmm. En op 10 januari is de eerste van dat rijtje moet goed of afgekeurd worden. En die is inmiddels al 5 keer afgekeurd. En dat is verschoven, of afgekeurd. Die beslissing is verschoven de toekomst in. En dat kan nu niet meer. En omdat inmiddels al die aanvragen eigenlijk precies hetzelfde zijn qua structuur en opzet, wordt er nu eigenlijk gezegd, als die ene op 10 januari goedgekeurd wordt, ja, dan keuren ze eigenlijk ook de rest allemaal goed. En dat is waarom die 10 januari nu zo belangrijk is. Maar het zou kunnen dat ze op de een of andere manier deze specifieke ETF-aanvraag afwijzen en dat we weer naar een volgende deadline toe moeten leven. Ja. Maar ja, de analisten zijn er, van Bloomberg bijvoorbeeld, zijn er wel van overtuigd dat de kans vrij groot is dat die nu goedgekeurd gaat worden. Ja, en daar wordt dus nu al op gespeculeerd. Maar volgende week woensdag is weer een belangrijke dag voor de Bitcoin-bezitters. Dankjewel voor je uitleg, Bitcoin-expert Bart Mol. Geld of je leven. Het afgelopen jaar ging het veel over bestaanszekerheid. En het Leger des Heils haakte daar met een spotje op in. Bijna alle politieke partijen hebben het over bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid, ja. Maar bestaanszekerheid voor de middeninkomens is nog weer iets anders dan voor de mensen die bij het Leger des Heils aankloppen. Bestaanszekerheid is meer dan het einde van de maand halen. Het is meer dan net genoeg geld hebben om te overleven en je energierekening te kunnen betalen. Ja, en dus bedoelt het Leger des Heils iets anders met bestaanszekerheid dan de meeste politici. En over bestaanszekerheid ga ik praten met de bestuursvoorzitter, kapitein Harm Slomp. Welkom. We hebben afgesproken je en jij te zeggen. Dus welkom, Harm. Goed dat je er bent. Ik kan me voorstellen dat deze weken rond kerst en oud en nieuw voor het Leger des Heils een extra bijzondere periode zijn. Is dat ook zo? Ja, het is eigenlijk het hele jaar druk. Maar je merkt natuurlijk wel, zeg maar, in de donkere periode van de winter richting kerst, dat het Leger des Heils wel, zeg maar, spot-on staat. Ja. En dat er veel extra gebeurt. Niet alleen de reguliere opvang en beschermd wonen. Maar we proberen ook onze deelnemers, zoals wij onze cliënten noemen, ook rond de kerst ook extra dingen te bieden. Mm-hmm. En zo mocht ik zelf ook, zeg maar, in de aanloop naar kerst ook 10 dagen lang elke dag ergens in Nederland kerst vieren. Dus dat is wel dat zijn wel bijzondere werkweken. Ja, want hoe ziet zo'n kerstviering er dan uit? Nou, het verschilt overal, moet ik zeggen. Iedereen overal wat een iets andere invulling gekozen. Het kan in een kerk zijn of in een ander soort gebouw. We zingen traditionele kerstliederen met elkaar. Er is lekker eten. Ja. Maar voor de rest, er zijn acts van deelnemers die iets die een optreden verzorgen of optredens van derden. Het is over het algemeen zijn het fijne gebeurtenissen van een uur, 2 uur, 3 uur, waar mensen die weinig sociaal netwerk hebben, toch in één keer toch in een soort warme familie terechtkomen. Ja. Maakt dat dan ook voor jouzelf jouw werk bijzonder, deze periode? Of ja, dus het reguliere kantoorwerk, dat is ergens in de week na Sinterklaas, dan stopt dat. Ja. En dan ben ik samen met mijn collega's, richten we ons volledig op kerst. Uh-huh. En dat is wel een bonus. Dat is wel een bonus om dat te mogen meemaken en mensen te mogen meemaken, zowel collega's, maar ook deelnemers. En in Amsterdam kwam ik iemand tegen die voor het eerst in 25 jaar met kerst niet alleen was, bijvoorbeeld. Okay. Dat zijn ingrijpende gebeurtenissen. Om daar eventjes getuige van te mogen zijn. Dat is wel een voorrecht. Ja. Zo zie ik het wel. Zo meteen meer over de missie en ook het werk van het Leger des Heils. Maar iets heel anders. Want met welke auto ben je hier bij de studio gekomen? Ik ben ik heb zelf geen auto, maar ik heb een auto van het Leger des Heils. Ja. Waar ik in mag rijden. Wat en voor dat merk? Is een, dat is een Hyundai, dat is een elektrische auto. Oké, okay. Ik vraag het, want je hebt heel lang met auto's gewerkt. Je hebt in het bedrijfsleven gewerkt. Ja. Was de financieel directeur van autoserviceketen QuickFit. Nog altijd een autoliefhebber? Ja, dat is wel wat veranderd. Ik mag wel heel graag kijken naar die televisieprogramma's waarin auto's worden gerestaureerd en dergelijke. Ja? Maar ik ben op geen stukken na meer zo autofanatiek als dat ik vroeger was. Want dat was niet alleen mijn interesse als kind. Maar ook ik heb er ook heel veel jaren professioneel in gewerkt. En als je in zo'n positie werkt, krijg je ook altijd nieuwe auto's en mag je kiezen. En dan is prijs ook niet zozeer een issue. Wat was de mooiste die je hebt gereden? Nou, ik vond het heel bijzonder om na jarenlang wachten de eerste in Nederland te zijn met een Audi TT bijvoorbeeld. En mijn droomauto is toch wel een Porsche 911. Ja, dat is wel, dat is een mooie herinnering. Ja, heb je ook in gereden? Ja, daar heb ik ook in gereden. Ja, waarom heb je die hobby eigenlijk achtergelaten? Want je kunt natuurlijk, je bent bij QuickFit weggegaan, maar je bent bij het Leger des Heils komen werken. Kan dat niet samengaan met mooie auto's? Nou, voor mij in ieder geval niet. Ik sluit niet uit dat er collega's van me zijn die best kostbare hobby's hebben. Ja. En dat zijn ze ook van harte gegund. Maar in mijn situatie, ik kwam bij het Leger zelfs werken als in instantie als financieel bestuurder. Ja. Nu alweer lang geleden hoor, bijna deze winter 20 jaar geleden. En toen kwam ik nog wel met mijn mooie auto op het parkeerterrein van het Leger zelfs. Maar je voelt dat dat dan, het zijn twee werelden die niet zo goed bij elkaar passen. Ja. Dus ik heb mij laten verleiden om die auto's eerst een lang poos in de garage te laten staan en vervolgens aan een goed adres te geven. En ik ben zelf in een normale, modale auto's gaan rijden. Ja. Het voelt echt alsof dat extravagante, dat past niet met de functie of de taak die je hebt als bestuursvoorzitter van het Leger des Heils. Dat klopt, daar heb je gelijk aan. We bestaan 150 jaar, 135 jaar in Nederland. En we hebben normen en waarden als organisatie. En daar hoort, daar hoort dingen bij zoals transparantie, basic. Mm-hmm. En zeker voor de groep collega's waar ik onderdeel van vorm. Hè, dat zijn de officieren. Dat is maar een kleine minderheid van de 7000 mensen die betaald bij het Leger des Heils werken. Maar zeker bij officieren geldt dat zij hun leven aan God hebben gegeven om via het Leger des Heils te werken. En daar hoort een basic life choice bij. Ja. En dat betekent dat de extravagantie is daar geen onderdeel van. Ben je dan niet streng voor jezelf? Je kunt ook denken, ik doe het goede met mijn werk. Ja. Maar ja, daarnaast geniet ik ook een beetje. Ja. Nee, dat hoor ik ook wel van collega-directeuren zeggen. Hè, die dat soort keuzes ook maken, maar dan niet die keuze van officierschap. En ik denk dat daar niks aan af te dingen is. Maar voor mij en ook voor mijn vrouw, want we hebben die keuze samen gemaakt, was het wel echt wel een hele grote meerwaarde om onszelf over te geven als ultieme dienst. Of in dienst van God. En daar hoort dan ook bij dat de organisatie je dan ook ontzorgt, zal ik maar zeggen. Hè, waar een ander mens hoeft na te denken over de hypotheek en over reparatie van het dakgoot. Ja, dat soort problemen heb ik allemaal niet. Hè. Dat doet het Leger des Heils. Dat doet het Leger des Heils. Ja. Maar dat betekent ook aan de andere kant dat waar een ander dingen kan doen als ver op vakantie en dat soort dingen. Ja, dat kunnen mijn vrouw en ons gezin niet. Nee. En dat doet u dus met liefde. Ik vind het wel interessant, want je hebt natuurlijk wel echt in het bedrijfsleven carrière gemaakt. Mm-hmm. Heb je nog iets van de vaardigheden die je daar hebt opgedaan of van de kennis die je nu ook kan gebruiken als bestuursvoorzitter bij het Leger des Heils? Nou ja, dat hoop ik wel. Je wordt gevormd. Iedereen wordt gevormd door wat hij in zijn leven meemaakt. Dat zijn de goede en de minder goede dingen. Mm-hmm. Ik heb wel het idee dat ik, omdat ik 10 jaar hoog in de zakelijke Nederlandse Europese bedrijfsleven heb gefunctioneerd, mm-hmm. dat je daar toch wel ervaring op doet, waar ik nu elke dag wel baat bij heb. Zoals? Waar ik zelf mijzelf en de collega's ook op aanspreek, is om voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. Mm-hmm. En om ook al zijn wij werkzaam in de zorg, hè, wat wat eigenlijk wel een wat traditionele sector is. Maar om toch voortdurend ook daar ondernemerschap te laten zien. En wij worden niet afgerekend op de kassa aan het einde van de dag. Hè, zoals je dat bij een retail wel doet. Ja. Dus wij hebben een veel langere horizon. Ook qua planning. Maar het denken in kansen, dat is wel iets wat ik voor mijn gevoel uit mijn bedrijfsleventijd meegemaakt heb. Heb jij nog wel eens contact met mensen in het bedrijfsleven? Ja. Kunnen die ook nog wel eens wat leren van het leger des Heils misschien? Het is heel mooi om te zien dat ik regelmatig zie is dat mensen die wat verderop in hun zakelijk leven zijn en die bijvoorbeeld de 50 of de 60 jaar oud gepasseerd zijn en veel hebben bereikt. Dat ze dan denken, ja, maar is this all? En dat ze dan toch bij het leger zelfs of bij een andere organisatie een maatschappelijke taak willen gaan doen. En dan hoeft het hun niet meer om geld, want dat hebben ze dan al verdiend. En dat juichen wij ook toe. En ik voel mezelf ook een getuige ervan. Er is werkelijk geen dag in het jaar dat ik niet het idee heb dat ik als leger zelfs mens iets goeds aan deze wereld heb bijgedragen. Mm-hmm. Terwijl ik eigenlijk maar een hele rol. Ik heb een rol ver achter de schermen. En ik moet echt moeite doen om aan het front zeg maar, het werk te zien. Maar desalniettemin, zeg maar, in de randvoorwaardelijke zin, hebben mijn beide collega-bestuurders en ik en andere directeuren. Ja, die We hebben een mooie taak. We begonnen het gesprek met een fragmentje van een reclame die jullie uitzonden over wat het leger des Heils onder bestaanszekerheid verstaat. Er zat een beetje in ieder geval in mijn ogen een ondertoon in van ja, het gaat er wel heel erg veel over, maar het is zo'n brede term geworden. Iedereen bedoelt er maar mee wat ze ermee willen bedoelen. En die term die wordt een beetje waardeloos. Heb ik dan de goede ondertoon te pakken? Ja, ik ben bang voor wel. We hebben de term bestaansonzekerheid als leger zelfs niet uitgevonden. Maar wel sinds een aantal jaren gebruiken wij het wel in onze politieke communicatie. Om ook proberen zeg maar, het overheidsbeleid de gunsten te veranderen. Mede ook omdat wij zelf hebben geleerd. Wij denken dan in bestaansonzekerheid, om dat op te heffen. Dat is nog weer wat anders dan bestaanszekerheid. Maar waarvan is dan de groep die u of die jij bedoelt anders dan die zeg maar het maatschappelijk debat het afgelopen jaar? Ja, nou ja, dat heeft te maken met het feit dat veel politieke partijen hebben in hun politiek programma de term bestaanszekerheid opgenomen. Mm-hmm. En aan de ene kant zijn we daar natuurlijk heel blij mee, want we hebben daar echt hard voor gelobbyd. Om die boodschap voor het voetlicht te krijgen. Tegelijkertijd, en daar refereer jij volgens mij ook aan, omdat iedereen dat doet en iedereen er ook wat anders mee bedoelt, krijg je ook een soort inflatie van dat begrip. En kun je nu eigenlijk niet meer precies zeggen wat dat betekent. En eigenlijk ook behoorlijk onvoorspelbaar wat er straks in de kabinetsformatie uitkomt, terwijl die partijen allemaal bestaanszekerheid wel hebben benoemd. Wie bedoel jij? Wie zijn wat jou betreft de mensen die echt in bestaansonzekerheid leven? Nou, mensen die jullie voorbij zien komen. Wat wij hebben ontdekt, dat mensen zijn die in grote stress verkeren. En die stress, dat kan een enkel element zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dreigende dakloosheid, waardoor je leven op zijn kop staat. Maar in de groep waar leger zelfs voor is dat vaak een combinatie van problemen. Multiproblem, zoals wij het noemen dan. En dan is dat bijvoorbeeld dakloosheid of dreigende dakloosheid. Maar dat is niet het enige probleem. Dat is ook schulden. En er kan zijn sprake van een verslaving. En als het om een gezinsverband waar dat soort dingen spelen, is er niet ongebruikelijk dat er ook sprake is van relatieproblematiek en huiselijke agressie. Nou, dat alles bij elkaar maakt dat eigenlijk de bodem van iemands leven onderuit is gezakt. En als je in zo'n situatie zit van bestaansonzekerheid, dan is er geen rust om andere dingen op te bouwen. Ja. Dus waar wij voor pleiten, ook in dat spotje wat je net liet horen, is dat er gewerkt moet worden aan om die niet alleen de symptomen te bestrijden, maar ook de kern van die stressfactor op te zoeken en daar een oplossing voor te zinnen. Pas vanaf dat moment kunnen mensen weer in de kracht komen en kunnen ze ook zelf weer leren om problemen op te lossen. Anders dan kun je werken aan het ene probleem, maar dan gaan mensen nog onderuit omdat er nog een ander probleem is wat hun naar beneden trekt. De overheid die heeft een doelstelling. Die zegt in 2030 dan willen we dat er nul daklozen zijn in Nederland. Is dat ook maar een enkele manier realistisch? Nou, ik zou moeten zeggen van ja, want ik ben een van de ondertekenaars van dat actieplan namens het Leger des Heils. Toen het geschreven werd en wij het ondertekend hebben, was het al hoogst ambitieus. We zijn nu een jaar verder. Behalve dat het een brede bekendheid heeft gekregen, is er nog niet zo heel veel ten goede veranderd. Want kan het überhaupt nul daklozen of is dat eigenlijk ook gewoon een utopie? Nou, het is een beetje zoals Jezus in de Bijbel zegt, hè, armen zullen er altijd zijn. Ja. Dus het huidige aantal daklozen, stel als je daar een oplossing voor vindt. In die grote aantallen woningen die wij nodig hebben, want die woningnood die is echt die is heel essentieel. Dan nog zul je zien dat in de jaren dat het nodig heeft om dat op te lossen, zullen er natuurlijk ook weer andere mensen bij komen. Dus het is meer. Ik denk niet dat er een absolute verwachting is dat dakloosheid ooit opgeheven zal worden. Ik denk dat dat te veel gevraagd is. Maar als symbool dat we als Nederland, als een van de meest welvarende landen van de wereld, dat we daar een tandje bij moeten zetten, dat denk ik wel. Ja, maar nul gaat het niet worden. Er zullen altijd mensen zijn die hulp nodig hebben en die dakloos raken. Ja. Hoeveel kun je van de overheid verwachten bij dit soort grote vraagstukken? En in hoeverre ligt er ook gewoon een verantwoordelijkheid bij maatschappelijke verbanden, zoals het Leger des Heils? Ja, nou, ik denk dat je veel van de overheid hiervan mag verwachten. Het kan geen toeval zijn dat het begrip participatiesamenleving op de agenda kwam in de periode dat de overheid ook wilde bezuinigen. Dus dat voelt ook wel iets van, nou, we schuiven een deel van de verantwoordelijkheid weg. Ja, 10 jaar geleden ongeveer. Ja. En er is niets tegen natuurlijk om, en daar pleiten wij ook voor, om in de buurten, om daar de krachten te verzamelen en ook met ervaringsdeskundigheid. En niet alleen maar met professionals het sociale domein te versterken en dat mensen elkaar helpen om problemen op te lossen. Alleen er zijn nou eenmaal mensen met weinig netwerk. Ja. Die geen mantelzorg of om zich heen hebben. En binnen de groep waar het Leger des Heils voor zorgt, ja, dat is met name de categorie die helemaal geen netwerk meer heeft. Dus daar zal hun directe omgeving zal hun verder niet kunnen helpen. En daar zal de overheid toch regie moeten nemen. Ja. Er gaat geformeerd worden, geïnformeerd in eerste instantie. Volgende week beginnen ze weer in Den Haag. Stel, Ronald Plasterk belt u en die vraagt, kom ons eens uitleggen wat bestaansonzekerheid in uw ogen is en wat we als eerste als nieuw kabinet moeten doen om dat op te lossen. Welke maatregel zou u dan voorstellen aan die informerende partijen? Nou, we gaan een brief sturen naar de informateur. Maar een van de dingen die daarin zal staan, en dat is helaas niet nieuw, want we hebben dat ook eerder geschreven, is dat we in de essentie van heel veel problemen, daar zit een woningcrisis zit daaronder. Dus woningbouw moet echt de prioriteit worden? Ja, woningbouw, maar ook, zeg maar, ook anders omgaan met de woningen die er inmiddels zijn. Hè. Er is natuurlijk een hele scheefgroei van mensen die in te grote woningen wonen. Ja, dus er moeten allemaal maatregelen genomen worden, zodat die mensen die nu dakloos zijn uiteindelijk toch Delta een woning kunnen vinden. Delta Dank, kapitein Hank Slomp, bestuursvoorzitter van het Leger des Heils. Tot zover Geld of Je Leven. Ik wens u een mooie middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Schaatsen bij de NOS. De EK-afstanden in Tialf. De races. In één keer goed weg. Kjeldnuis in de buitenbaan. Paar passen stappen en dan mooi zakken. De analyses. Weet je, tactiek. Het is allemaal gelul, vind ik. En de reacties. Ik ben nog helemaal kapot. De EK-afstanden in Tialf. Vrijdag van 9:30 tot 10:00. Zaterdag van 4:00 tot 6:00. En zondag van 2:00 tot 6:00. Bij Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Aldi presenteert nergens goedkoper. Deze week handsinaappelen 2 kilo voor slechts €1,39. Dat is topkwaliteit en nergens goedkoper. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergens goedkoper. De